37. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Melekleri görecekleri gün bilsinler ki, o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, sevinçli haber size yasaklanmıştır derler. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz. اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَاَحْسَنُ مَقِيلًا. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yerde daha güzeldir. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا. O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kâfirler için çok sıkıntılı bir gündür. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. يَا وَيْلَتَا لَيْتَن۪ي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا. لَقَدْ أَضَلَّن۪ي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَن۪ي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا. O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler! Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Peygamber de, ey Rabbim! Doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا. İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz, onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدَمِيرًا Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا Ad ve Semud kavimleriyle Reis halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik. وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْب۪يرًا Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik. وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı. وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْصَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَب۪يلًا Onlar seni gördükleri zaman, Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik, neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ İn hum illa kel en'ami bel hum adallu sabila. Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا. Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır. وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا. Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ جِهَادًا كَب۪يرًا. O halde, sakın kâfirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap. وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا. Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَه۪يرًا. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَب۪يرًا Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا Kafirlere, Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir, onların nefretini arttırır. Tebârakellezî ce'ale fissemâi burûcen ve ce'ale fîhâ sirâcen ve kameran munîrâ. Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de odur. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman, selam derler, geçerler. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yehlud fîhî muhânâ. Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini İyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا. Onlar, Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman, onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Onlar, ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler. اُولَٰئِكَ يُجَزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kâfirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara, şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin. اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ Eğer biz istersek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ Onlar, Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti. قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ Musa şöyle demişti. Ey Rabbim! Doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَاَنَ مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ Firavun etrafındakilere, duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi. قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Firavun etrafındakilere, size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir dedi. Musa, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız dedi. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi. قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ inne hâzâ lesâhirun alîm. Yuridu en yukhricakum min ardikum bisihrihi femâzâ te'murûn. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi. قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ Onlar da, onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, siz de toplanıyor musunuz dendi. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi dediler. Firavun, evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi. قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz, alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi. قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz. فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık. فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَهْدِينَ İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir, bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا الْآخَر۪ينَ Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدَنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı? Veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler. قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْاَقَدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ينَ وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Beni yedirip içiren de O'dur. Hastalandığım zaman bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da O'dur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine O'dur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat. وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılacaktır. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ min dunillahi hel yansurunakum ev yentasirun. Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir. فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar. قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Tallahi in kunna lafi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin wama adallana illa al mujrimun فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler. Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak. İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ وَمَا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ Onlar, sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken, biz sana iman eder miyiz dediler. 38. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ وَمَا عِلْم۪ي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ İn ana illa nezirun mubin. Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Onlar, ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın dediler. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Nuh dedi ki, ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. قَالُوا سَوَاءٌ sawa'un aleyna ev'azte em lem tekum minel va'izin. Onlar da şöyle dediler: sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn ve mâ nehnu bimuazzebîn. Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ. Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Kezzebet Semudul Murselin اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. اَتُتْرَكُونَ ف۪ي مَا هَا هُنَا آمِن۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَض۪يمٌ. Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız? وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِم۪ينَ Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Kezzebet kavmu Lut'in il murselin. İz kâle lehum ehûhum Lut'un elâ tettekûn. İnni lekum rasûlun emîn. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler. قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ Lut şöyle dedi. Şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Eyke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَم۪ينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ بِلِسَانٍ عَرَب۪يٍ مُب۪ينٍ Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir. وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Biz onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı? أَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِن۪ينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ. Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse, مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı? وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ. Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven. الَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ. İnnehu huves semi'ul alim. O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve entesarû min ba'di mâ zulimû. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Tilka ayetul Kur'an ve kitabim mubin. Hudan ve büşrâ lil mü'minîn. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ O iman edenler, namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır. وَاِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor. اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى اِنَّهُ اَنَا اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar. İllâ men zaleme thumme beddele husnen ba'de su'in fe inni gafurur rahîm. Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkâr ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar, bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ Süleyman, babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı. Hatta izâ etev alâ vâdin nemli qâlet nemleh. قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دَخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler dedi. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat." dedi. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَطْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüdhüd geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim. İnni vecettu imra'atan temlikuhum ve utiyet min kulli şey'in ve leha arşun azim. Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar. Alla yescudu lillahi'llezî yuhricu'l-khab'a fi's-semâvâti ve'l-ardı ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقَتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ اِذْهَبْ بِكِتَاب۪ي هَذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız. Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اِنِّي اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي فِي اَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ Belkıs sözüne devamla, ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim, dedi. قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler. قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Süleyman yanındakilere dönerek, ey ileri gelenler, onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir dedi. قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَد۪ي اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذ۪ينَ لَا يَهْتَدُونَ. Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkâr eden bir kavimdendi. قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٌ. قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim! Ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَإِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Salih, ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi. قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine, ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبَصِرُونَ اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ entum kavmun tecehelun. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.